الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 79 بعد 100، حديثي 179، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Mwenye kusahau na huku ana saumu amefunga akala au akanywa, faliyutimma saumahu na akamilishe saumu yake, fainnama at'amahu Allahu wasaqah, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyemfanya ale au aliyemfanya anywe. Man nasiya wa huwa saimun fa akala au sharib falyutimma saumah fa innama at'amahu Allahu wasaqah. Mwenye kusahau na huku amefunga akala au akanywa, falyutimma saumah na akamilishe saumu yake, fa innama at'amahu Allahu wasaqah, kwani Allah ndiye alimfanya ale au anywe. Yaqulu Sheikh al-Bassam: buniyat hadhihi ash-shari'a 'ala al-yusri was-suhula, sharia hii imejengwa kwa wepesi, wat-taklif biqadri at-taqa, na kukalifiwa kwa kiasi cha uwezo wa mtu, wa adamu al-mu'akhadhati bima yakhruju 'an al-istita'a aw al-ikhtiyar, na kutomwadhibu muislamu kwa jambo ambalo liko nje ya uwezo wake. Wa min dhalik, ni katika hayo, anna man akala au shariba au fa'ala muftiran ghayrahuma fi nahari ramadhan au ghayrihi min as-siyam falyutimma sawmahu fa innahu sahih. Anaikula au akanywa au alifanya jambo lolote lenye kufunguza saumu isiyokuwa kula na kunywa katika mchana wa Ramadhani au isiyokuwa Ramadhani katika saumu nyingine, na akamilishe saumu yake, kwani saumu hiyo ni sahihi, haijabatilika. Li anna hadha laysa min fi'lihi al-mukhtar, sababu hii si katika vitendo vyake vya khiyari. Wa inna ma huwa min Allah alladhi at'amahu wa saqah, isipokuwa hii inatokana na Allah ambaye ndiye aliyemfanya ale au anywe. Kusahau hakuchangui saumu. Mtu akisahau akila au akisahau akinywa, saumu yake iko pale pale. Saumu yake iko pale pale kwa sababu kusahau kuko nje ya uwezo wa mwanadamu. Rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, e Mola wetu usituadhibu tukisahau au tukikosea. Kwa sheria ya Kiislamu, jambo la kusahau ni kwamba liko nje ya uwezo wa mwanadamu. Mtu anasamehewa akisahau jambo, hata swala mtu akisahau, hakuswali akasahau kama hakuswali, pia hapati madhambi, isipokuwa anatakiwa pale pale akikumbuka tu aisali swala ile ambayo aliisahau. Lakini jambo la kusahau ni kwamba hatuadhibiwi. Kwa ndio mtu akila au akinywa, ni kwamba saumu yake iko pale pale, haibatiliki, amalize saumu yake, na wala haambiwi imebatilika kwamba alipe tena baada ya Ramadhani, haambiwi hivyo. Ikhtilafu ya maulama iko katika jambo la jimaa. Kitendo cha jimaa, mtu kumuingilia ahali yake mchana wa Ramadhani, je, akisahau pia saumu haibatiliki? Hapa ndio pana ikhtilafu ya maulama, kwamba mtu kaanza kitendo chake mpaka akamaliza yeye na mke wake, halafu wakashtuka au tumesahau. Sasa hapa ndio wana ikhtilafu maulama, kwamba je, pia kusahau huku kunachukuliwa ni kwamba haibatiliki saumu zao, au ni lazima walipe makafara, kwa sababu kusahau katika jimaa si sana, si aghlabu kwamba mtu asahau katika kitendo kile kwamba ana saumu mwanzo mpaka mwisho, wote wawili tena, hakuna hata anayekumbuka kwamba tumefunga leo ni Ramadhani, wameanza mwanzo mpaka mwisho, asema hii ni baid, hii si aghlab sana. Lakini pamoja na hivyo, kuna baadhi ya maulama pia wanaosema kwamba maadamu wamesahau, kama wamesahau kweli, naam, somo zao ni sahihi. Kama ni kweli wamesahau mwanzo mpaka mwisho, lakini kweli wamesahau kweli, hiyo somo zao ni sahihi, wala hawambiwi walipetena somo ile. Almuhimu ni kwamba saumu ya mwenye kusahau akila au akinywa au akijami, akimjamii ahali yake kwa kusahau, saumu ni sahihi, haijabatilika. Pia katika faida za hadithi hii ni kwamba hakuna madhambi kwa kula na kunywa akisahau. Mtu hana madhambi na saumu yake haikubatilika, ni sahihi, kwa sababu kusahau kuko nje ya uwezo wa mwanadamu. Maana itaamihi min Allah Ta'ala wa saqihi annahu waqa'a min ghairi ikhtiyar. Ile maana ya kusema mtume, fa innama at'amahu Allah wa saqah, Allah ndiye alimfanya ale au anywe. Yani anasema Sheikh al-Bassam, maana yake ni kwamba kimetokea kitendo hiko bila khiari yake. Wa innama Allah alladhi qaddara lahu dhalika binisyanihi siyamahu, Allah ndiye alimkadiria asahau ile saumu yake. Ndio maana fa innama at'amahu Allah wa saqa, Allah ndiye alisababisha ale na anywe, ni kwamba Allah amekadiria kwamba yule mtu asahau halafu anywe hiyo chai yake au ale huo muhogo wake, mpaka baada ya kula ndio akakumbuka. Kwa hiyo ni Allah ndiye alikadiria jambo hilo, na ndio maana saumu yake inakuwa ni sahihi, صوم yake haikubatilika. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل وقد تمكى ابو هريره انسمع وقد تمكى مع متومه صلى الله عليه وسلم غفله اكاجا متو مmoja katika masahaba فقال يا رسول الله هلكت akamwambia e mtume wa Allah nimeangamia. Qala ma ahlakaka, mtume akamwambia jambo gani limekuangamiza, au malak, au mtume alisema una nini? Qala waqa'tu ala mraati wa ana saim, nimemuingilia mke wangu mchana wa Ramadhani wakati mimi nina saumu. Wa fi riwaya asabtu ahli fi Ramadhan, katika riwaya nyingine ni kwamba alisema hivi asabtu ahli fi Ramadhan, nimemuingilia mke wangu katika Ramadhan. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam akamwambia hal tajidu raqabatan tu'tiquha, huu ina maana si kwa kusahau, huu ni kwa makusudi. Mtume akamwambia je, utapata mtumwa umwache huru? Kafara la kumjami mtu ahli yake mchana wa Ramadhani ni kutoa kumwacha huru mtumwa. Akamwambia hal tajidu raqabatan tu'tiquha, je, unaweza ukapata mtumwa ukamwacha huru, ukamnunua mtumwa halafu ukamwacha huru akawa muungwana? Qala la, akasema siwezi jambo hilo. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, je unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Qala la, akasema siwezi. Qala fa hal tajidu it'ama 60 miskina, je unaweza ukapata kualisha maskini 60? Qala la, akasema pia siwezi. Haya ndiyo makafara ya mtu kumjami mke wake kwa makusudi mchana wa Ramadhani au mchana wa saumu ambao ni ya lazima, akamjami mke wake kwa makusudi, kafara lake ni hili. Aidha amnunue mtumwa halafu amwache huru, kama hawezi afunge miezi miwili mfululizo bila kufungua hata siku moja isipokuwa kwa udhuru wa safari au udhuru wa maradhi. Kama hawezi basi awalishe maskini 60. Yote haya akasema huyu siwezi. Qala fasakata an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume akanyamaza hakumpa hukumu yoyote. Fa baina ma nahnu ala dhalik, Abu Huraira anasema wakati tuko katika hali hiyo, idh utiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bi'araqin fihi tamrun, mara mtume sallallahu alayhi wasallam akaletewa kigunia ambacho kinatende, wal araq al miktal, kigunia. Qala, baada ya kuletewa kigunia kile cha sadaka, mtume akasema aina sa'il, yuko wapi yule muulizaji aliyeniuliza swala lile kwamba ameangamia? Qala ana, akasema mimi nipo. Qala khudh hadha, chukua kigunia hiki cha tende, fatasaddaq bihi, nenda katoe sadaka kwa hao maskini 60. فقال الرجل أكسما يلمت على أفقر مني يا رسول الله نوابي صداك مفكير زيدي ميمي يا رسول الله hivi kuna fakiri zaidi ya mimi nipate kitu alafu nikampe yeye. Fa wallahi ma baina la bataiha yuridu alharrataini ahlu baitin afqara min ahli baiti. Anamwambia mtume na hapa kwa Allah hakuna baina ya mitaa miwili hii ya Madina watu ambao ni mafakiri zaidi kuliko watu wa nyumbani kwangu. Sisi ni mafakiri zaidi, kwa hiyo siwezi mimi nikatoa sadaka nikawaacha watu wangu nyumbani wana njaa. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka mpaka yakadhihiri meno yake yale ya mwisho. Thumma qala, kisha akamwambia at'imuhu ahlak, nenda kawape chakula ahli zako hizi tende. Kwa hiyo huyu ni kwamba hakuweza kweli, hakuwa kweli na uwezo wa chakula nyumbani kwake, ndio mtume akamruhusu akawalishe jamaa zake. Ni kwamba karuhusiwa, makafara yote ameshindwa kuyalipa. Hii inaonesha huyu amesamehewa na pia akapewa sadaka akatoe. Akasema siwezi kutoa sadaka kwa sababu sisi ni mafakiri sana, nitachukua mimi. Mtume akamruhusu. Huyu ni kwamba ni fakiri kweli, ndiyo mtume amemruhusu ende akale yeye ile kafara ambayo ilikuwa atoe. Lakini vinginevyo ni kwamba hairuhusiwi mtu kufanya kusudi kitendo hiki. Ni madhambi makubwa mtu kufanya kusudi kitendo hiki mchana wa Ramadhani. Usiku wote huo ulikuwapi? Usiku wote huu kuanzia saa 2 ya usiku mpaka saa 11 ulikuwa wapi wewe mpaka ukafanya kitendo kile mchana? Kwa hiyo hairuhusi kufanya kitendo hiki mchana. Hata kama mtu ana mamilioni ataweza kutoa sadaka au maskini 60 afanye kitendo kile alafu awape sadaka, pia anapata madhambi kwa vile anafanya jambo la makusudi. Anafanya jambo la makusudi kwa lengo la kwamba ana uwezo wa kuwapa sadaka maskini 60. Kwa hiyo kila mchana wa Ramadhani yeye amuingilia hali yake, huu itakuwa sasa si Uislamu tena. Huu anaofanya sio Uislamu tena, ni ukafiri. Kwa hiyo Muislamu anatakiwa afuate mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwamba ni haramu mtu kumuingilia mkewe katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Tumeruhusiwa usiku wa Ramadhani. Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Meruhusiwa usiku mzima. Vipi mtu atafanya kitendo hiki mchana? Au iwe amesahau kweli yeye na hali yake, hapo anasamehewa kama tulivyosoma hadithi hii ya kwanza. Wallahu a'lam.